आज रात को जो हो तुझसे हूँ जुड़ा मैं हूँ या है तू अब तू ही बता जाने भुला ना सकूं कभी तेरे